Değerli dinleyiciler, bugün Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin 130 parça Risale-i Nur külliyatından 30. mektubu okumaya, ene ve zerre bahsini okumaya devam ediyoruz. İkinci mebahaste, ikinci maddeye gelmiştik. Burada kainatta kainatın yapı taşı olan zerrelerin, atomların, elementlerin, böyle küçük küçük zerrelerin hem yaratılışları hem onlara verilen hareket, onların hareketiyle hasıl olan pek çok hizmet, bereket nedendir? Cenab-ı Hak bu hareketi vermekle ne murad etmiştir? Bunu inceliyor üstad ve hikmetlerini anlatıyor. İkincisi dedi, Malikül Mülkü Zülcelal, yani mülkün, bu dünya ve kainat mülkünün, ki bu mülktür, memlekettir burası, bunun sahibi Zülcelal'i şu dünyayı, özellikle de yeryüzünü bir tarla şeklinde yaratmıştır. Zerrelerden, atomlardan meydana gelen bir tarla. Yani bir tarla gibi neşvü nemaya, taze taze mahsul vermeye müsait, yeniden yeniye mahsul vermeye müsait bir yeryüzü yaratmıştır. Hani biz bir tarladan bazen birkaç mahsul birden alırız ya, Cenab-ı Hak dünya tarlasından milyonlarca defa mesela insanları yaratıp buradan geçirip gönderiyor. Bitkileri yaratıyor, dünyada bir müddet yaşatıp buradan gönderiyor, yenilerini yaratıyor sürekli. Öyle bir tarla, böyle bir yeniden yeniye mahsul vermeye müsait bir tarzda yaratmış bu yeryüzünü. Ta ki orada sonsuz kudretiyle sonsuz mucizeler yaratsın. Bir tarla gibi sürekli ekip bitsin, sürekli sonuç alsın. Sonuçları kaydediyor, fotoğraflarını alıyor, kameralara çekiyor. Ebedi bir alemde, ebedi filmler halinde onları göstermek için. Ebedi alemin, yani ahiret alemlerinin, cennetin malzemesi olacak buradan alınan sonuçlar. İşte şu yeryüzü tarlasında zerrelere hikmetle hareket vererek, böyle anlamsız bir karmaşa şeklinde değil zerrelerin hareketleri, gayet hikmetli, her şey yerli yerince. Defalarca tekrar etmişimdir, tabiattaki her olaya ve yapılan, yaratılan her şeye şu soruyu sorabilirsiniz. Neden, niçin? Neden böylesin? Neden bu olay var? Her birine daima kainat ve vücudumuz ve bütün canlı varlıkların vücutları makul cevaplar verirler. Daha açmak gerekirse, neden rüzgar var? Neden rüzgarın hızı böyle hem yavaş hem hızlı olabiliyor? Neden yağmur var? Yağmur neden damla damla yağar? Efendim, neden denizler var? Neden güneş var? Derken vücudumuza soralım. Neden midemiz var? Neden böbreğimiz var? Neden beynimiz var? Neden sinirlerimiz var? Ve neden mesela ellerimiz böyle parmaklar halinde yaratılmış? Neden ayaklarımız şöyle yaratılmış? Neden tırnaklarımız var? Neden göz var? Göz neden şöyle? Göz kapakları neden var? Bütün bunlara, ne kadar ince şeylere inebilirseniz inin. Yani tıp tahsili yapmış veya bir tıp profesörünün sorabileceği en ince meselelere kadar inin ve vücudunuza soru sorun. Daima şöyle olmasının şöyle bir faydası var, hikmeti var, anlamı var diye cevap alırsınız. Makul cevap alırsınız. Makul cevap ne demektir? Tabiatta tesadüf yok, tabiatta bir karmaşa yok, tesadüf katiyen yok. İşte şu yeryüzü tarlasında zerrelere hikmetle hareket vererek, kimin ne yapacağını, nerede durup nerede yürüyeceğini, hangi maddeyle birleşerek ne gibi fayda sağlayacağını hep bir düzen içinde, bir hikmet dahilinde bilerek yapıyor o zat. Bir düzen içinde çalıştırıp her asırda, her mevsimde, her ayda, hatta her günde, hatta her saatte, zaman ve zemin denilen beyaz perdede, kudretinin mucizesi olan yeni yeni kainatlar, yeni yeni olaylar gösterir. Evet, nasıl televizyon ekranında sürekli bu ekranda olan değişiklikler, yeni görüntüler hep faydalıdır, hep güzeldir, bir şey için yapılmaktadır, bir şeyi anlatmak içindir. Onun için her yeni değişiklik hepsi güzeldir, faydalıdır tabiattaki. İşte Cenab-ı Hak her saatte bu tabiatı değiştirerek, her dakikada değiştirerek öyle bir hareket vermiş ki, zaman ve zemin denilen beyaz perdede hem zaman içerisinde değiştiriyor her şeyi, hem bu zeminde her yerde değiştiriyor ve kudretinin mucizesi olan yeni kainatlar gösterir. Yeryüzü tarlasına başka başka mahsuller verdirir. Sonsuz rahmet hazinesinden sayısız hediyeler vermek ve sonsuz kudretiyle mucizeler göstermek için atomları, elementleri harekete geçirir. O maddelerden kıymetli hediyeler yapar, mucize eserler yaratır. Evet, onlar bir ham maddedir. Çok küçük parçalara ayrılabilen birer ham maddedir bütün maddeler, elementler, zerreler ve defalarca onları kullanarak, yeniden yeniye kullanarak yeni hediyeler yaratır, yeni mucizeler gösterir. Üçüncüsü, ilahi isimler, yani Cenab-ı Hakk'ın Esma-i Hüsnası, kendilerini sürekli ifade etmek için sonsuz tecelliler ile tabiatı nakış nakış işliyorlar. Esma-i İlahiye nedir? Bunu biliyoruz, biliyorsunuz. Mesela bir insanın bazı sıfatları olur. Hani marangoz gibi, terzi gibi. Bildiği, yapabildiği bir ustalık, bir iş, bir hüner varsa ve kendi özellikleri, sıfatları neyse onlara sıfat diyoruz veya Cenab-ı Hak için kullanıldığında isim de diyoruz. Yani Cenab-ı Hak Rezzak'tır, rızık verir. Musavvirdir, tasvir eder, şekil verir gibi hakeza böyle isimleri var. Bu isimler sürekli kendilerini ifade etmek isterler. Bunun için tabiatı sürekli tecelli edeceği ve kullanacağı bir ham madde gibi yaratmış ve tabiatı sürekli o zerreleri, atomları nakış nakış işleyerek, onları bir araya getirerek, onlardan pek çok şeyler yapar. Sınırlı bir alanda sayısız nakışlar gösterir, sınırlı bir zamanda sayısız defalarca yeniden yeniye yaratarak nakışlar işler, efendim varlıklar yaratır. Küçük bir sayfada sayısız manaları ifade eden sayısız ayetlerini yazmak için nakkaş-ı ezeli, zerreleri büyük bir hikmetle harekete geçirip mükemmel bir düzen içinde çalıştırıyor. Hani bir sınıfta, okulda kara tahtayı defalarca kullanabilmek için bazen yazarız, bazen de sileriz. Yazdıklarımızı sileriz ki yeniden yeniye yazılar yazabilelim. İşte Cenab-ı Hak bizim tebeşir tozuyla yazmaya, yenilemeye çalıştığımız o işi kainatta o da bütün maddelerle, elementlerle yapıyor. Yeniden yeniye yazıyor, yani yaratıyor ve sonra onları silip yeniden yazı yazmak için hazır hale getiriyor, yazıyor. Mükemmel bir düzen içinde çalıştırıyor zerreleri. Evet, geçen senenin mahsulleriyle bu senenin mahsulleri birbirlerine benzerler. Yani bakarsanız elması da, fasulyesi de, meyvesi de sebzesi de geçen senekine benziyorlar. Özellikleri itibariyle birbirlerinin aynı hükmündedirler. Özellikler itibariyle. Ama bedenleri aynı beden değildir. Geçen seneki fasulyeyi diyelim ki biz yedik ve onu tükettik. Elmayı insanlar yediler ve o bitti. Ama bu sene geçen senenin elmasının bütün özelliklerini taşıyan yeni bir vücut ile yeni zerrelerle yeniden yarattı. Demek ki yeniden dünyaya gelenlerin hayat serüvenleri farklı. Özellikleri çok farklı değil. Onun için değerli kardeşlerim, üstadımız diyor ki bu yeni dünyaya gelenler yeni manalar ifade ediyorlar. Neden yeni mana ifade etsin, aynı manaya gelir diye düşünebilir insan. Ama şöyledir bakın. İnsanlar mesela birbirlerine benzerler ama her biri çok farklı bir kader, farklı bir hayat yaşarlar. Hiçbir çocuğun kaderi babasının kaderinin aynı değildir. Hiçbir kızın kaderi annesinin kaderinin aynı değildir. Birbirlerine ne kadar benzeseler de. Böylece her biri ayrı bir alem gibidir. Ay, hani derler ya bazen hayatımı yazsam roman olur. Her birinin romanı farklı olacaktır. Böylece her biri ayrı bir alem gibidir. Cenab-ı Hak tek insan ırkından bile milyonlarca, milyarlarca farklı mahsuller alıyor. Eğer biz bütün insanlar, maceramız, serüvenimiz hepsi birbirinin kopyası, aynısı olsaydı, bir insan nesli, bir insan ırkı efendim tek insan gibi olurdu gerçekten. Ama milyarlarca insan yaratıyor, adeta milyarlarca mahsul alıyor, milyarlarca hayat serüveni, hayat romanı yazdırıyor. Farklı tecelliler ile farklı manalar ifade eder. Kimine hasta eder, Şafi ismiyle tecelli eder. Kimini sultan eder, sultan ismiyle onda tecelli eder. Her birinin hikayesi farklı. İşte her şeyin değişmeyen bir sabit yanı vardır, bir de değişen yanı vardır. İşte vücut ve beden itibariyle birbirimize benziyoruz. Bu değişmez yanımızdır. Ama yaşadığımız hayat şartlarının, başımıza gelen olayların farklı olmasıyla biz ayrı ayrı insanlar oluruz. Demek ki her şeyin bir sabit yönü var, bir de değişken yönü var. Gerçek sabit olan Allah'tır. Gerçek değişmeyen Allah'tır. Ama diğer mahlukatın da nispeten sabit olan yönleri var. Ama kainat esasen bütünüyle değişkenler, bugün var, yarın yok olanlar, bugün şöyle, yarın şöyle olanlardan ibarettir. Biz kesret alemiyiz. Değişmeyen vahdet alemidir. Bir tek insanın kızması başka bir olaydır, gülmesi başka bir durumdur bakın. Bir tek insana bile bakın, kızdığı zaman farklı bir insan, güldüğü zaman farklı bir şey yaşıyordur. Demek ki bir insan bir insandan çok değişik şeyler elde ediyor, durumlar, fotoğraflar elde ediyor Cenab-ı Hak. İşte her şeyin değişken yanı olan taayyünat-ı itibariyeyi değiştirmekle manaları değişir ve çoğalır. Bunu yine bir misalle daha açalım. 29 harf kullanarak çok çeşitli kelimeler ve cümleler yazılıp çok çeşitli manalar ifade ediyoruz. Ama temelde hep 29 harfi kullanıyoruz. Harfler 29 olduğu için onlar değişmiyor. Ama harflerin kelime içinde durduğu yerleri değiştiriyoruz. Sıralamayı değiştiriyoruz. Harfler değişik sıralarla ifade ediliyor. Edildikçe yeni kelimeler, yeni manalar ortaya çıkıyor. Bunun gibi tohumlar birbirinin tıpkısı değildirler. Tohumların toprağa ekilmeleri başka bir olaydır. Zahiren baksanız tohumlar hep birbirine benzerler. Buğdaylar birbirine benziyor. Arpalar birbirine benziyor. Haşhaş taneleri hep birbirinin aynı gibi. İncir taneleri hakeza. Ama Dikkat edin, her birinden eğer dikilip mahsul alınsa ayrı bir ağaç meydana gelir ve onun kaderi ayrı bir ağaç yaşamaktır. Evet değerli kardeşlerim, dersimize burada son veriyoruz. Hoşça kalın.